stronger. Cały weekend mało, to dla niej mało, białe, białe nocy mało. test of time. Shake it. Co by to nie było mało, to nie śpimy mało. I co by się nie działo mało, to kurwa nie śpimy mało. I co by to nie było mało, to dla niej mało. I co by się nie działo mało, bure, bure, bure, bure, jadą. Gruby mało, to dla niej mało. Dla tej szczury luki mało, to dla niej mało. Bale cały weekend mało, to dla niej mało. Białe, białe nocy mało, to dla niej mało. I'm gonna go. We'll be right back.

song that we sing in search of a remedy. No, we won't back down from anything in search of a remedy. And we won't. Ja sarna popierdalasz po kąta, popierdalasz kąta. towarze porozbujane, przejebane będzie. Jak waza bosą, odczę życiem tygodnia. Ja rozpalony jak co tygle widzę, nie pierdala. Odkąd są cała biała sala, nosy wyjebane. I towarze porozbujane, przejebane będzie. Jak waza bosą, odczę życiem tygodnia. Ja rozpalony jak co tygle widzę, nie pierdala. Odkąd są cała biała sala, nosy wyjebane. I towarze porozbujane, przejebane będzie. Jak waza bosą, odczę życiem. Dzisiaj słuchaj, buja salą, niech te kurwy już się walą, bo już kurwa pała trapie, a nosy w studu trapie. No i jeb, impra rusza, elo, DJ łapie skusa. Mam na oku już kocura, na parkiecie sobie hula. Gidzi, gidzi, teru, neczka, to popujaj, mija jeczka. Jestem bezpośredni ziom, wyglądasz jak Sharon Sol. Chcę cię brać, trafinie, spuszczasz ci się na cukinie. Lubisz szukła na ich troje, on cię rucha, a ja stoję. Gidzi laskę, zapodaję, 10 sekund, buta staje. Impra rusza, jak policja, samo życie, ani fikcja. To tradycja, co są wody, rucham, zacz rozjebać plotę. Mam ochotę na powtórki, na białe drogi, fajne dziurki. Ja rozpalony jak pogoda, DJ napierdala. Od nocy cała biała sala, nosy ujebane. I towarzystwo rozbujane, przejebane będzie. Jak waza bosą, chodźcie zejdzie. Und wir machen Geld, Doc. Ich sag es, ich tu es. Guck, ich fick die Welt, ja. Ich zähle täglich Wuffies, homie, man. You bitches know me. Deine Fotze ist die Cinderella, doch die Bitches know sie. Ich komm mit Tage wieder, wir sind die Rap-Leader. 44 Rupport, du Keck, nimm dein Rap wieder. Wir machen alles neu, alles fresh. Und wenn ich nicht rappe, du Motherfucker, mach ich auf der Straße Cash. Ja, das ist die Wahrheit, du Bastard, du hörst mir zu. Alle meine Dogs wissen, ich komm nie zu spät zum Rendezvous. Ich bin war pünktlich. Time is money, money. Es ist unergründlich. Life statt funny, funny. Wir nehmen das Leben ernst, bevor zu nennen es lebenswert. Wir scheißen auf das Leben, doch geben nicht das Leben her. Es ist wahr, dass ich mitten im Leben steh. Ich komm im Mercedes oder BMW. Jetzt kommt die Postlane-Arm, wie junge Stocken, Carlos, nur Gott. Wenn wir kommen, stellen alle 44 Uhr Bock. Das ist echter Scheiß, nicht so nebenbei. Geld kommt von allen Seiten. Regenzeit. Postlane-Arm, wie junge Stocken, Carlos, nur Gott. Wenn wir kommen, stellen alle 44 Uhr Bock. Das ist echter Scheiß, nicht so nebenbei. Geld kommt von allen Seiten. Regenzeit. Schau dich weg, alle sind leise. Denn du wurdest vom Baum gejappt und drehst deine Kreise. Der Wind von meiner Faust weht deine Vergangenheit nieder. Deine Leute sind nicht erstaunt, als war deine Vergangenheit nie da. Ein Haufen von nichts, laufender Witz. Bin ich mit dir fertig, lieg, als hättest du ohne Pausen gekifft. Ditch, den Namen, den du zum Schluss hörst. Schall in der Stimme, als wenn du einen Schuss hörst. Ich komme alleine, ein Löwe mit Wut. Tausende Reime zerstören die Boofs. Crack, Make, ja, Backpack, Fäuste wie Steine gehören dazu. Ich verstehe dich nicht wie spanische Cartoons. Meine Erscheinung macht Eindruck wie ein osmanisches Tattoo. Das Grauen ist ab jetzt da, sie schauen wie Sakimash. Ihr seid am Ende, da hilft nicht mal das Auge der Fatima. Tja, ist schon traurig, oder? Deine Leute chillen im Club, doch sie saufen Soda. Ditch. Jetzt kommt die Postlane-Arm, wie junge Stocken, Carlos, nur Gott. Wenn wir kommen, schreien alle 44 Uhr Bock. Das ist echter Scheiß, nicht so nebenbei. Geld kommt von allen Seiten, Regenzeit. Postlane-Arm, wie junge Stocken, Carlos, nur Gott. Wenn wir kommen, schreien alle 44 Uhr Bock. Das ist echter Scheiß, nicht so nebenbei. Geld kommt von allen Seiten, Regenzeit. Gonna see it through your time and time again. drodzy rodacy, żołnierze, czujecie w ciągnie losy. Obstawcie dzisiaj strzelby, mówi wam Andrzej Duda. Na ten będziemy toczyć i panią premier boczyć. Jak coś możesz dołączyć. Wszyscy! Podaż, plus, podaż, plus. W rozkazie mam dość, pan premier ma już dość. Wszyscy żołnierze zajebiście, mogą dać ci kość. Głęboko wszyscy są, nie tylko dlatego, że polscy żołnierze potrafią walczyć pod wodą. Nasze reformy są hańbiące, skandaliczne. I to był dobry rok, i mamy dobrą ojczyznę. Jak Polaków przestawiać, ktoś można się różnić, wspierać. Ale nie wolno Polaków stawiać, więc się popierać. Drodzy rodacy, żołnierze, czujecie wciąż nierosy. Obstawcie dzisiaj strzelby, mówi wam Andrzej Duda. Na ten będziemy toczyć i panią premier boczyć. Jak chcesz, możesz dołączyć. Wszyscy! Podaż, plus.